fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Ze szpitali wyszło już 15 z 22 Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru w Turcji. Po Paryżu do Warszawy przyjedzie jutro nowa szefowa Komisji Europejskiej. Będzie trzecia klinika Budzik. Nowa placówka powstanie w Warszawie. 22 polskich turystów trafiło do szpitali po wypadku autokaru wycieczkowego w Turcji. 15 osób już wróciło do hoteli. Jedna osoba była w stanie zagrożenia życia. Przeszła operację, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. Na miejscu działają lokalne służby. Dotychczas ustalono, że autobus z polskimi turystami stoczył się ze skarpy. Dochodzenie jest prowadzone przez lokalne władze. W konsekwencji myślę, że poznamy przyczynę wydarzenia w nadchodzących dniach. Natomiast z nieoficjalnych informacji wynika, że kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem. Na miejscu wypadku jest również polska służba konsularna. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Autokarem podróżowało 38 Polaków, a także turyści z Norwegii i Rosji. Nowa szefowa Komisji Europejskiej przyjeżdża jutro do Polski. Warszawa jest drugą po Paryżu stolicą, którą odwiedzi Ursula von der Leyen. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że rozmowy będą dotyczyły m.in. nominacji na nowych unijnych komisarzy. Mamy swoich kandydatów do Komisji Europejskiej, mówił premier Mateusz Morawiecki, ale na razie nie zdradził personaliów. Jak dodał, rozmowa z Ursulą von der Leyen ma dotyczyć zakresu kompetencji komisarzy. Gospodarcze teki przede wszystkim są niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego całej Unii Europejskiej, ale nam chodzi w szczególności o Polskę. Ważne dla Warszawy sprawy to unijny budżet, sprawiedliwa transformacja energetyczna oraz innowacje. Nie zabraknie też rozmowy o dotychczasowych relacjach z Brukselą. Żeby powiedzieć o bardzo ważnych sprawach, które nas dzielą z Unią Europejską, a przede wszystkim z instytucjami, z Komisją Europejską do tej pory w jej dotychczasowym kształcie personalnym. Premier zapewnił też, że chce szukać obszarów, które łączą Warszawę z Brukselą. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na 2 miesiące sąd rejonowy w Białymstoku aresztował 24-latka z Moniek, podejrzanego o pobicie 14-letniego chłopca podczas Marszu Równości. Mężczyzna wcześniej usłyszał zarzuty udziału w 2 pobiciach. W sobotę w Białymstoku po raz pierwszy zorganizowano Marsz Równości. Na ulicę wyszło kilka razy więcej przeciwników niż uczestników manifestacji środowisk LGBT. Mimo obecności kilkuset policjantów doszło do starć. Podlaska policja publikuje zdjęcia osób podejrzanych o udział w zajściach. Cały czas pracuje specjalna grupa, która ustala dane poszukiwanych, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Każdy, kto w sobotę dopuszczał się łamania prawa, może spodziewać się wizyty policjantów. Między innymi właśnie po to została powołana ta grupa. Naszym celem jest dotarcie do wszystkich osób łamiących prawo. Policjanci cały czas analizują materiał. Posiadamy bardzo duże ilości materiału wideo do przeanalizowania. Do tej pory zidentyfikowano już ponad 50 najbardziej agresywnych uczestników zamieszek. 37 zostało przesłuchanych. Klinika Budzik dla dorosłych powstanie przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Będzie w niej 18 łóżek. Działkę pod budowę fundacji Ewy Błaszczyka Kogo przekazał samorząd województwa. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Ludzie po wypadkach komunikacyjnych, po innych utratach świadomości typu podtopienia często do tej pory nie mieli szansy powrotu. Ta klinika de facto daje szansę na powrót do pełnego zdrowia. Ewa Błaszczyk-Janczarska, prezes Fundacji AKOGO, mówiła, że klinika dla dorosłych jest bardzo potrzebna. W szczytowym okresie w Olsztynie w pewnym momencie było 600 podań, a miejsc było 7. Dotychczas wybudzono 58 osób w dziecięcej klinice Budzik działającej przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz 15 osób dorosłych w olsztyńskiej klinice. Barbara Góra, Polskie Radio. Rzekome finansowanie przez Rosję współrządzącej Włochami Ligi będzie tematem posiedzenia Senatu. Sprawę ma przedstawić premier Giuseppe Conte. Wyjaśnienie odmówił lider Ligi, wicepremier Matteo Salvini. 2 tygodnie temu ujawniono nagrania rozmów prowadzonych w Moskwie. Rozmowa między byłym rzecznikiem Matteo Salviniego a 3 niezidentyfikowanymi Rosjanami odbyła się w październiku. Chodziło o to, jak przekazać lidze 65 milionów euro. Wiele wskazuje, że do transakcji nie doszło. Prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo. W Wobec tego, że Salvini odmówił składania wyjaśnień przed parlamentem, zrobi to w imieniu rządu premier Conte. Salvini nie wykluczył, że będzie obecny na sali. Mnie płacą pensję za rozwiązywanie problemów Włochów związanych z przestępczością i realnym życiem, a nie za komentowanie jakichś fantazji. Ale zobaczymy. Od rana będę w pracy. Opozycja zarzuca Salviniemu, że zasłania się premierem i ucieka przed odpowiedzialnością. Zapowiada, że złoży wniosek o wotum nieufności. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Dokładnie za rok, czyli 52 tygodnie, 365 dni, albo jak ktoś woli 8760 godzin, rozpoczną się 32 letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji są Polskie Linie Lotnicze LOT, oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. A w stolicy Japonii jest Tomasz Gorazdowski. Na pewno nie wszyscy ci, którzy chcą, będą mogli przyjechać za rok na igrzyska do Tokio, ale czasu jest jeszcze sporo. Trzeba próbować, bo Japonia jest wyjątkowa, a z okazji igrzysk ma być wyjątkowa jeszcze bardziej. A sami Japończycy postarają się o to, żeby goście czuli się właśnie wyjątkowo. Mówi Yumeko Kawamoto. Ichigo Ichie, to znaczy coś takiego, że jeśli spotkasz kogoś tylko raz i już więcej tej osoby nie będziesz widział, to i tak to spotkanie jest bardzo ważne dla samego siebie jako doświadczenie życiowe. Na pewno za rok będą goście z całego świata. Większość z nich tylko raz spotkamy, albo w ogóle może się nie poznamy. Ale i tak ci goście będą na pewno bardzo ważni dla nas Japończyków i dla tego kraju, po prostu dla całej Japonii. A igrzyska za rok. Można rezerwować bilety, hotele i zbierać pieniądze. Tokio, Tomasz Gorazdowski. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji były Polskie Linie Lotnicze LOT, oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Kibice zbierają pieniądze, pieniądze zbierają też niektóre kluby piłkarskie. W końcu okienko transferowe jest wciąż otwarte na oścież. Do ciekawej transakcji doszło wczoraj. Do Paris Saint-Germain z FC Barcelony przeszedł Xavi Simons. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Simons ma 16 lat. Zdaniem obserwatorów to jeden z największych talentów barcelońskiej szkółki. Teraz z jego usług będą korzystać młodzieżowe drużyny PSG. I na koniec polscy siatkarze grają na Mistrzostwach Świata do lat 21. Biało-czerwoni rywalizują od miejsca od 9 do 16. Wszystko wskazuje na to, że nasza kadra zakończy te zmagania na 9 miejscu, bo wczoraj rozbili Tunezję 3-0. Mecz trwał 74 minuty. Dziś w decydującym starciu Polska zmierzy się z Kubą. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. Marek Brzeziński i Tour de France. A ty też jesteś za tym, żeby tam, jak jest ucieczka w Tour de France, to żeby w pewnym momencie już nie gonić? Jak są na przykład 5 kilometrów przed metą, żeby peleton odpuszczał? Ja słyszałem to i ja jestem za tym, żeby nie było łączności radiowej, tak jak jest na Igrzyskach Olimpijskich. Właśnie. Wtedy oni by nie wiedzieli, jak ci uciekają. Nie, Boże, jedź spokojnie, to tego zdążysz. Bo całym złem jest właśnie łączność radiowa między kolarzami a dyrektorem sportowym ekipy. I on im podpowiada, teraz szybciej. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie kraju małe, w centrum i na wschodzie miejscami słabe, przelotne opady deszczu, temperatura od 21 stopni w Zakopanem, 23 w Przemyślu i Lublinie, 24 w Rzeszowie, Kielcach, Warszawie, Gdańsku i Olsztynie, 25 w Łodzi, Koszalinie, Suwałkach i Białymstoku, 26 w Katowicach i Krakowie, 27 w Jeleniej Górze, Toruniu, Bydgoszczy, 29 w Opolu, Wrocławiu, w Szczecinie także, no i 30 najwięcej w Zielonej Górze. Oczywiście kolarzom jest łatwiej z tą łącznością i dyrektorowi sportowemu. Ale kibicom to nie wiem, czy jest potrzebne. No ja mówię, ja bardzo lubię na Igrzyskach Olimpijskich. Wtedy nie ma tej łączności. Jak ktoś ucieka, nie wie, jak daleko są przeciwnicy, pędzi. Michał podpowiada, że znaki dymne można dawać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0%.

Dzisiaj sięgnąłem po tygodniki, no i w Gazecie Polskiej na okładce twarze liderów opozycji, tytuł Totalne mordobicie, spokojniej trochę w Tygodniku Powszechnym, tytuł Opozycja dzieli się na nowo, no to, że opozycja się podzieliła, rozdzieliła, wszyscy już wiedzą. Natomiast znaczy, nie łączyłabym tych dwóch tytułów razem, nawet nie łączę tytułów, problemy nie łączę, opozycji okłady. Nie łączę tytułów, łączę, natomiast mówię o faktach, a fakty są takie, że opozycja idzie do tych wyborów na razie przynajmniej podzielona na trzy bloki, czyli ten główny, największy Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska. Koalicja Obywatelska. Drugi to jest PSL i to, co wokół niego się tworzy, czy nie wiadomo, czy powstanie. I trzeci to jest Lewica. No, jak pani to komentuje? Sądzi pani, że to jest jakaś recepta na zwycięstwo? Że to jest element... nie udało się, żeby opozycja poszła jednym dużym blokiem. To jest to, co możemy zrobić. To, że Lewica się jednoczy, uważam, że bardzo dobrze, bo nie powinny być tak rozproszone ugrupowania. Natomiast my jesteśmy w Koalicji Obywatelskiej, jest Nowoczesna, jest inicjatywa Barbary Nowackiej, są samorządowcy, są przedstawiciele organizacji pozarządowych, liderzy poszczególnych środowisk, czyli bardzo szeroka, otwarta lista. Opozycja może podzieliła się w starcie do wyborach, ale cele mamy podobne i podobne rzeczy nam się w naszym kraju nie podobają. Także mam nadzieję, że Polacy, mając taką ofertę, będą mieli swojego kandydata na posła, do którego będą przekonani i na niego zagłosują. Tylko czy to nie jest trochę dziwne, bo przed wyborami do Parlamentu Europejskiego podkreślała opozycja potrzebę zjednoczenia? Ja też uważałam, że tak trzeba zrobić, ale skoro Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło taką, a nie inną decyzję, ja byłam nią zaskoczona, bo mieli bardzo dobry rezultat w wyborach do europarlamentu. Wprowadzili oczekiwaną przez siebie liczbę europosłów, więc wydawało mi się, że pójdziemy razem. Ale skoro oni podjęli taką, a nie inną decyzję, my także musieliśmy się zorganizować tak, żebyśmy my jako formacja byli wiarygodni dla naszych wyborców. A czy to nie jest teraz tak, że ten główny front, jeśli chodzi o opozycję, będzie przebiegał między z jednej strony Koalicją Obywatelską, a z drugiej strony Lewicą? No bo sama pani marszałek wspomniała inicjatywę Barbary Nowackiej, no, czy Nowoczesną. Jeśli patrzeć tak na programy, to one w zasadzie się często pokrywają. Mówię tak, szczególnie o kwestiach jakichś obyczajowych, światopoglądowych. Nie pokrywają się, ale wiele tematów jest zbliżonych. Bo ja panu powiem, naprawdę koalicja jeździ po Polsce, jeździmy codziennie setki kilometrów i rozmawiamy z Polakami. Trzy tematy są dla Polaków w tej chwili najważniejsze. Pierwszy, podstawowe zdrowie. Nie ma rozmowy na ulicy, gdziekolwiek, gdzie ludzie nie poruszaliby tematów zdrowia. Od tej dostępu do lekarza, bo są miejscowości, gdzie lekarz jest raz w tygodniu, a starsze osoby nie mają jak się do tego lekarza dostać. Leki, dramat lekowy i o tym ludzie rozmawiają. Następna sprawa, zbliża się wrzesień, edukacja. I o edukacji mówią nauczyciele, dziadkowie, rodzice, młodzież. Ten temat dotyczy wszystkich. I trzeci temat, który staje się jednym z ważniejszych tematów, to jest jednak ekologia, bo do tej pory rozmawialiśmy o smogu i rzeczywiście ludzie już myśląc o jesieni zastanawiają się, czy w ich miejscowościach będzie można oddychać, czy będzie można z dziećmi chodzić na spacer, czy w szkołach i przedszkolach będą wystarczające takie aparatury do pochłaniania tych pyłów, ale zaczynają mówić o suszy, o tym, co się dzieje, bo każdy wychodzi, widzi, jak wygląda rzeka w tej miejscowości, jak wyglądają stawy. I to są te najważniejsze tematy. Jeżeli tutaj się nawiąże kontakt i przekona ludzi, ten, kto pokaże w tych dziedzinach najważniejszy, najciekawszy program, ten wygra te wybory. No tak, ale gdyby państwo rzeczywiście, pani marszałek wspomniała trzy tematy, czyli edukacja, ekologia i zdrowie. Od zdrowia zaczynamy. Od zdrowia, zaczynając od zdrowia, gdyby państwo tutaj byli w stanie przedstawić, tak jak pani powiedziała, jakieś wiarygodne zmiany, to może inaczej wyglądałyby też wyniki sondażowe, bo przypomnę, wczoraj był na przykład sondaż Kantara, zgodnie z nim PiS ma 39% poparcia, Platforma 26%, Wiosna chyba 5%, w Cebosie jest jeszcze większa my różnica? Bardzo dużo mówimy o sondażach. Platforma i Koalicja ma program. Ten program mamy dobrze przygotowany. Prezentowaliśmy założenia tego programu. W momencie, kiedy rozpocznie się kampania, będziemy bardziej szczegółowo o to rozmawiali, bo przypominam, jeszcze kampania wyborcza się nie rozpoczęła, jeszcze pan prezydent nie rozpisał terminu wyborów i o tym mówimy. Natomiast oczywiście na sondaże należy patrzeć, tylko sondaż to jest tylko sondażem i mieliśmy w historii sondaże, które uspokajały albo denerwowała, potem wynik wyboru był kompletnie inny. Liczy się mobilizacja, przekonanie ludzi i dzień wyborów. I te sondaże pokazują, że w polskiej polityce wszystko jest możliwe, że PiS nie ma zagwarantowanego zwycięstwa i że ta kampania ma sens, dlatego że dzień wyboru może być tym dniem, że okaże się, że zmieniamy władzę w Polsce. Nie, oczywiście nic nie jest nigdy przesądzone, dopóki trwa kampania i dopóki są możliwe zmiany. Natomiast wielu analityków, specjalistów twierdzi, że jednak ten wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego tak mocno wpłynął na przebieg obecnej kampanii, że w zasadzie karty zostały rozdane. I ta różnica dwucyfrowa jednak między prowadzącym Prawem i Sprawiedliwością, a następną partią, czyli Platformą czy Koalicją Obywatelską, jest tak duża, no, że trudno uwierzyć, że od powiedzmy końca lipca do połowy października uda się to zmienić. Wierzę, że uda się to zmienić. Ale jak? I jaki panu jest patent tak, na to? Jak rozmawia się z ludźmi. Ja pamiętam, jak rozmawiałam pół roku temu, rok temu. W tej chwili, jeżeli na trzy osoby, z którymi rozmawiam, tylko jedna nie chce rozmawiać, ma negatywny stosunek do mojej formacji, to jest bardzo duża zmiana. Ludzie zaczynają inaczej myśleć, inaczej patrzeć na to, co się dzieje. Może nie wychodzi też jeszcze w sondażach, ale biorą program, czytają, zaczynają szukać informacji w innych źródłach, nie tylko w telewizji publicznej, zaczynają słuchać radia, czytają gazety, chcą się dowiedzieć, bo coś im tutaj nie pasuje. Ten obraz świata, jaki jest przedstawiany w telewizji publicznej, a jednak w Polsce to jest jedyne medium, które dociera do całej Polski. Wszędzie, we wszystkich obszarach można to oglądać, a nie wszystkie telewizje są wszędzie dostępne. Ludzie zaczynają się zastanawiać. Pani marszałek powiedziała, że PSL nie chciało zawrzeć tej koalicji i postanowiło samo wystartować. A dlaczego nie udało się porozumieć z Lewicą, z SLD, które przecież razem z państwem było w Koalicji Europejskiej, czy z Wiosną Roberta Biedronia? Platforma jest partią centrową i mamy i lewe skrzydło, i prawe skrzydło. W sytuacji, kiedy PSL nie idzie z nami, to przeciążenie na lewe skrzydło byłoby za duże. My chcieliśmy Lewicę, PSL i moglibyśmy wtedy tworzyć bardzo stabilny, mocny blok. No tak, ale mając takie twarze, jak na przykład z jednej strony Rafał Trzaskowski czy Paweł Rabie, państwo są przesunięci tak w lewo, więc twierdzenie, że chcieli państwo zachować równy dystans do tej części prawej i lewej... Czy Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy dbającym o to, żeby wszyscy mieszkańcy tego miasta i wszyscy goście czuli się w tym mieście bezpieczni. Żeby nie było tutaj nawet chęci próby wykluczania kogoś z naszego życia. I to realizuje jako prezydent. Pan Paweł Rabie jest członkiem Nowoczesnej. Rzeczywiście w pewnych sytuacjach ma trochę inne poglądy niż my, ale potrafią ze sobą pracować i ważne jest to, co robią razem dla miasta. Nie wrzucałabym tutaj naszych samorządowców jako odległych od nurtu Platformy. A efekt, jeśli mówimy jeszcze o sondażach jeszcze chwilę, może być taki, jak się analizuje różne sondaże, że no tak, PiS dostanie swoich tam między 30 a 40%, trudno powiedzieć oczywiście do końca ile. Państwo oczywiście też do sejmowej, no bo te 20% jest stabilne, ale pozostałe partie mogą się tam w ogóle nie znaleźć. Mówię tutaj o koalicji Lewicy, która może nie przekroczyć 8%, PSL-u 5%. Efekt będzie taki, że w następnym Sejmie PiS może nie tylko rządzić samodzielnie, ale mieć większość konstytucyjną, a głównym powodem tego jest brak tej koalicji, której nie udało się państwu stworzyć. Nie, to że PiS, to nie jest tak, że wina będzie po stronie, że nie powstała koalicja. Mówię z państwa punktu widzenia wina. Chcieliśmy tą koalicję i bardzo konsekwentnie Grzegorz Schetyna budował koalicję na wybory samorządowe, na wybory europejskie. Polskie Stronnictwo Ludowe miało prawo podjąć taką decyzję, jaką ma. To jest ugrupowanie, które chce działać jak najlepiej, myśląc o sobie. Może ja uważam, że zrobili błąd i że powinniśmy iść razem, ale jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy. I jeżeli rzeczywiście wyborcy świadomie wybiorą poszczególne ugrupowania, moim zdaniem to spowoduje, że wcale PiS nie musi się czuć dobrze, bo może te wybory przegrać. Może wygra, ale nie będzie mógł stworzyć większości, bo te partie, które dostaną się jako Koalicja Obywatelska, Koalicja Demokratyczna będą mogły te wybory wygrać. A może Grzegorz Schetyna popełnił błąd, bo zbudował za szybko koalicję do wyborach do Parlamentu Europejskiego? Dobrą koalicję do wyborów europejskich, byliśmy świetny wynik, 38, jeszcze kilka tygodni przed wyborami, nikt nie wierzył, że taki wynik jest możliwy. Wprowadziliśmy wielu dobrych europosłów, Lewica wprowadziła swoich europosłów, PSL wprowadziła, więc i ta różnorodność przedstawicieli naszego kraju została osiągnięta. Myśleliśmy, że idziemy tak dalej. PSL zmieniło zdanie. To jest pytanie do nich. My musimy zrobić wszystko, żeby te wybory wygrać. I bardzo często słyszę, że my nie wierzymy, że te wybory można wygrać. Tak? Ja wierzę, że je można wygrać. Na pewno to wymaga od nas pracy. Do wyboru jeszcze trochę czasu, a bardzo często jest tak, że wyborcy w ostatniej chwili podejmują decyzję o wyborach i my chcemy to wykorzystać. No dobrze. Jednym z takich tematów to nie jest ani zdrowie, ani edukacja, ani ekologia. Jest również stosunek do ruchu ideologii LGBT. W Białymstoku odbył się w sobotę Marsz Równości. Doszło do część osób, która ten marsz blokowała, doszło w końcu do starć z policją, do zatrzymań. Chyba 30 osób zostało zatrzymanych. Jak pani ocenia to, co się wydarzyło w Białymstoku? Znaczy, nie mówimy o ideologii, bo w Polsce wszyscy ludzie, którzy legalnie zarejestrują swoją demonstrację, marsz, zgromadzenie, jeżeli nie łamią prawa, nie są agresywni, nie atakują innych, mają prawo takie zgromadzenie, taki marsz odbyć. Taki marsz odbył się w Białymstoku, bo rzeczywiście coraz częściej słyszymy o nietolerancji na inne osoby, inaczej ubrane, o innej orientacji seksualnej także, o innym kolorze skóry. Więc rozumiem, że ludzie chcieli pokazać, że nie, my szanujemy wszystkich. Taki marsz zorganizowali. I do tego mają prawo. I do tego mają prawo zrobić w każdym mieście. Natomiast to, że po drugiej stronie osoby uważające, że to osoby nie mają prawa demonstrować, zrobiły taką rozróbę, to jest bardzo poważny problem, bo też mieli zgodę, mogli stanąć, postać, ale używali agresji, byli niekulturalni, używali przemocy. No tak, ale policja interweniowała, te osoby ale nie była w stanie, agresywne zostały. Nie była policja, bardzo długo to trwało. Zatrzymane. Policja nie. Ja bardzo współczuję policjantom, rzeczywiście to, co tam się działo, było bardzo niebezpieczne, ale do tego doszło. I takie sytuacje się na całym świecie niestety zdarzają, ale wtedy jest bardzo błyskawiczna reakcja władz. I wtedy natychmiast wychodzi czy minister spraw wewnętrznych, czy premier i mówi, takie zachowania nie mają prawa mieć miejsca. No ale właśnie to dokładnie powiedział premier Mateusz Morawiecki, bardzo ostro potępił. A cały czas słyszymy od przedstawicieli rządu pana premiera Morawieckiego. Minister edukacji mówi, no może ze względu na bezpieczeństwo lepiej pozbawić tych ludzi, którzy chcieli w tej sprawie demonstrować prawa i nie robić takich demonstracji. Problem nie polega w tym, że oni mają nie robić demonstracji, tylko problem polega w tym, żeby nie dopuszczać do tego, że ktoś ma prawo kogoś bić, kopać i obrażać i mówi się, no właściwie to jest bardzo niedobre, ale tego ale nie powinno być. Ale akurat w wystąpieniu, tak jak mówię, premiera i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości było bardzo wyraźne potępienie nie tych było zdarzeń. Powoli. No dobrze, ale kwestia potem... Naprawdę, powinniśmy tutaj nie powinniśmy tu kłócić, mówić, że to nie powinno mieć miejsca. Co do tego, że przemoc nie powinna mieć miejsca, myślę, że się wszyscy zgadzają i to nie jest coś, co ludzi różnicuje. Pytanie brzmi inaczej, ponieważ wiele mediów twierdzi, że to, co wydarzyło się w Białymstoku, to jest przejaw rodzącego się, czy początkującego faszyzmu i że to jest groźne. Pani marszałek też tak na to patrzy? To jest groźne, bo jeżeli ktoś wpada na pomysł, że będzie rozdawał nalepki, które będzie się wieszać na drzwiach, że ktoś tu nie ma prawa wejścia, to za chwilę ktoś wpadnie na jeszcze inny pomysł. Daje się przyzwolenie na takie zachowania. Może to wymyślają ludzie, którzy nie uczyli się historii i nie wiedzą, jak się łatwo dać, omamić i uważać, że jeżeli robimy coś takiego, to nie ma wielkiego znaczenia, ale to ma. Na takie nalepki. Mazanie po sklepach, obrzucanie ludzi błotem, atakowanie ludzi kolorowych gwałtów, jest to niebezpieczne. Ja nie mówię, że... A to jest bardzo niebezpieczne. Tylko pani marszałek tutaj wrzuciła do jednego worka wszystkie te rzeczy, czyli mazanie po sklepach i atakowanie i nalepki. To są jednak różne formy. Dlaczego? Wszystkie wykluczają. Nalepki są odpowiedzią, niezależnie od tego, jak je oceniamy, są odpowiedzią na inne nalepki. No przecież to jest reakcja na posuwające się w Polsce. Ale to nie jest usprawiedliwienie. A nie jest usprawiedliwienie, ale z pewnością to nie jest to samo, co... I pan mówi, ale... To wszystko nie powinno, nic nie powinno pojawiać się, co wyklucza jednych czy kogokolwiek. Powinniśmy na to zwracać uwagę. Obywatel o dowolnym kolorze skóry. No, przecież pan marszałek widziała, jak wyglądają marsze równości na przykład w Gdyni, prawda? Gdzie dochodzi do publicznych aktów profanacji. No to jak można mówić, że nie można wykluczać i jednocześnie odbywa się marsz, który de facto obraża znaczącą część, być może większość Polaków. Ale i to było bardzo złe, co się działo na tym marszu. Ja tego nie pochwalam. Tak samo jak nie pochwalam. Dlatego jeżeli po jednej i po drugiej stronie musimy zacząć się szanować i powinniśmy naprawdę bardzo dbać na to, a to, żeby nie było rzeczy wykluczających, obrażających innych. I nie może być słowa ale, bo cały czas mówię ale to, ale tamto. Nie. To nie powinno się dziać. Dobrze. W tym miejscu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Do reklamy. Lato. Najpierw upały takie, że wczoraj topił się asfalt. Potem chłody takie, że dzisiaj zakładamy kurtki. Ale to nie koniec sensacji. Sensacyjne lato w Peugeot to modele 208, 308 i 2008 w spektakularnych cenach. Na przykład Peugeot 308 z korzyścią do 14 500 zł. Temperaturę podkręcają vouchery o wartości nawet 2,5 tysiąca zł dla tych, którzy zdecydują się na jazdy testowe. Zapraszamy do salonów Peugeot. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 160 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 160 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. 7 osób nadal w szpitalach po wczorajszym wypadku polskiego autokaru w Turcji. Zaraz po wypadku pomocy udzielono 22 osobom. 3 są w stanie ciężkim, ale nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. Ja wczoraj informowałam Państwa o jednej osobie, która była w stanie zagrażającym życiu. Ta osoba przeszła pozytywnie operację. Była to operacja bardzo ciężka. Dobre wiadomości są takie, że nie ma wśród tych osób, które są w stanie ciężkim, osoby, której życiu zagraża niebezpieczeństwo. Autokarem z Antalii do miejscowości Kemer jechało 38 Polaków i rezydent. Byli także turyści z Norwegii i Rosji. Jutro do Polski przyjedzie nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Wczoraj była w Paryżu, rozmawiała z prezydentem Francji m.in. o przyszłości Europy. Dla komentatorów nad Sekwaną wielki wymiar symboliczny ma to, iż nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej jako pierwszy kraj odwiedziła właśnie Francję. Podkreśla się także, że to Emmanuel Macron podszepnął Angeli Merkel kandydaturę bliskiej współpracowniczki niemieckiej kanclerz. Emmanuel Macron dobitnie zaznaczył, że Francja będzie murem stała za nową panią przewodniczącą Komisji Europejskiej w jej staraniach zreformowania Europy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Uroczyste wręczenie odznaczeń, awanse służbowe i ślubowanie nowych funkcjonariuszy to główne punkty obchodów Święta Polskiej Policji, które odbędą się dziś w Warszawie. Sejm powołał Policję Państwową dokładnie 100 lat temu. Przed południem dowództwo policji spotka się na Zamku Królewskim, a na 14 zaplanowano uroczystą zmianę wart przed grobem nieznanego żołnierza. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Pieniądze na panele słoneczne będą także dla bloków mieszkalnych, nie tylko dla domów jednorodzinnych. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w Polskim Radiu, że rządowy program Mój Prąd będzie rozszerzany. Będziemy rozwijać ten program oczywiście tak, aby również mogły wspólnoty mieszkaniowe z tego typu rozwiązań korzystać, ale no najłatwiej jest oczywiście to realizować podczas chociażby nowych budów na dachach domków jednorodzinnych, ale nie tylko, bo oczywiście musimy ten program rozszerzać na kolejne miejsca i to będziemy robić. Zaprezentowany wczoraj program przewiduje refinansowanie założenia paneli fotowoltaicznych w kwocie do 5000 zł oraz objęcie ulgą podatkową. Dotacja nie będzie mogła przekroczyć połowy kosztów instalacji. Według szacunków Ministerstwa Energii rachunki za prąd osób, które zdecydują się na inwestycje w fotowoltaikę, obniżą się nawet o 1/4. Budżet programu wynosi 1 000 000 000 zł, a wrócimy do niego w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. Godzinę temu obiecywałem wyjaśnienie, dlaczego frank szwajcarski jest tak drogi. Wycena franka względem złotego zależy od dwóch innych par walutowych. Euro wobec franka i euro wobec złotego. Wspólna europejska waluta traci wobec szwajcarskiej. W ciągu ostatniego roku frank wzmocnił się wobec euro już o ponad 5%. Frank drożeje zawsze, gdy pojawia się niepewność na rynkach finansowych, bo uważany jest za bezpieczną przystań, do której chcą przybić inwestorzy. Teraz spodziewają się obniżki stóp procentowych w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych.

Dobre miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Autobus. No właśnie, tytuł taki bardzo podobny, Red Bus to Freedom. Michał Urbaniak, to nasza piosenka dnia. Myślę, że o poranku będziemy częściej spotykali. A pan też pędzi, ale nie przez Warszawę, tylko przez kraj. Dzień dobry, jadę sobie z Torunia, koło Pelcina jestem. Pan sobie wyobrazi, że przed chwilą minąłem wioskę Rzym, a teraz wjechałem do wioski Betlejem. No, pozdrawiam. No, my też pozdrawiamy. Jak się pan ucieszył? No, Bartek, niedaleko. Niedaleko, oczywiście, zdecydowanie dzisiaj. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil? Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu przecież. Oczywiście, to jasne. Tak. Nawet z Betlejem. Przez Betlejem. Pod osłoną minionej nocy nową płytę opublikował Taco Hemingway. Niespodziewanie, prawda? Niezwykle niespodziewanie, wręcz bym powiedział. Pocztówka z WWA, lato 19 to jej tytuł. Niespodziewanie o tyle, że zapowiadał ją na 9 sierpnia, a tymczasem płyta jest już dziś. Po roku 2018, mówi Taco, erze silnego skupiania się na sobie, czas wymienić lustro na teleskop i wrócić do obserwowania miasta i społeczeństwa. Jako że nic mnie nie mierdzi tak jak mitologizacja poetów, muzyków i artystów, powiem to najprościej jak się da. Przed tobą znajduje się seria dźwięków i garść obserwacji. Nie jest to rozprawka, ani reportaż, nie jest to esej, ani epopeja, nie jest to manifest, memoir, ani moralitet. Jest to pocztówka. Oto kilka opowieści z Warszawy. Ode mnie, dla was. Niechaj umili wam to kolejne burzliwe lato. Na 11 pocztówkach znalazło się wielu gości, wśród nich PZ, Dawid Podsiadło, Raz czy Szafter. My słuchamy WWA VHS z Razem. Ona to nowy blockbuster, każdy ją widział i chciałby na własność. Typ jej przewija coś, ona nie bardzo. Ona na typów to woła per garson. To wydała się by dotknąć. Skaczą myśli w twojej głowie niby popcorn. Ta kobieta jak RTL 7. No są ruchy niby soft porn. Jak kaseta, bo się czujesz trochę nieswój. Dała serce, ale mówi proszę nie psuj. I powtarza to jak dziecku. Ty jak dziecko, bo nie lubisz takich tekstów. Ma nogi do nieba rakieta. Stoisz się, gapisz jak piesek na ekran. Blade Runnerowe zbliżenie na detal. Ona zabiła jak telegazeta. O! Ona chyba chce go poznać, ale wcale długo nie chce go oglądać. Zdaje się, że ten album jest dostępny po prostu. Tak, Taco mówi, że kiedyś jeździł na Stadion Narodowy i tam po prostu kupował pirackie wersje. Potem sam piracił z internetu, więc teraz postanowił, że swoje płyty będzie udostępniał za darmo. Choć oczywiście można też ją kupić, jeśli ktoś ma taką ochotę, a Taco oczywiście do tego zachęca, bo umówmy się, z tego przecież żyje. W Łódzkiej Fabryce Sztuki pod hasłem LDZ Alternatywa co czwartek odbywają się koncerty. Za nami już występ orkiestry P-Unity i zespołu Jawa. W najbliższy czwartek o 21 zagrają W Czasy, za tydzień reinterpretujący polską muzykę ludową Polmus, 8 sierpnia brytyjski zespół Cykada, 22 sierpnia Inner City Ensemble i na koniec 29 sierpnia mała orkiestra dancingowa. Wstęp na wszystkie te koncerty jest bezpłatny, a dla nas grają W Czasy. Mujek Staszczyk wysłał pierwszy sygnał od ponad tygodnia, kiedy to trafił do szpitala w Londynie. Wybrał się tam na koncerty Neila Younga i Boba Dylana w Hyde Parku. Hello everybody, pisze Mujek. Pozdrawiam wszystkich ze szpitala w Londynie, gdzie jestem od tygodnia pod opieką tamtejszych lekarzy. Wracam powoli do zdrowia po przebytej tu ciężkiej chorobie. Trzymajcie się. Bardzo dziękuję za wszystkie dowody miłości i wyrazy wsparcia. Kochani, posłuchajcie londyńskiej piosenki z roku 1991 Dirty Streets of London. Jesteśmy w kontakcie. I love you. Ze środowisk zbliżonych do zbliżonych możemy jeszcze nieoficjalnie dodać, że Muniek ze szpitala wychodzi jak nowy. Jeśli jeszcze nie jest w drodze do domu, to zaraz powinien być. A my słuchamy Dirty Streets of London. Trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. I wracaj do nas. Zdecydowanie. Potrzebujemy cię. Jeszcze jedna jest ważna sprawa, proszę pana. 50? Poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Presente! Here we go! Let's get loud, let's get. Jennifer Lopez obchodzi dziś, proszę pana, urodziny 50. A nie, taka 50. Właśnie Hirek pokazuje płyty za szybą, ale to nie są chyba płyty Jennifer Lopez. Będziesz grał? No, nie, nie będzie. No i tak tylko symbolicznie. Składając serdeczne życzenia oczywiście i kłaniając się nisko pani Jennifer. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz Bartek Gil, dziękuję. Do usłyszenia jutro. 227 trójek. Ważna sprawa jest, bardzo. Dzień dobry, mam na imię Kasia. Zawsze się z wami dzielę radosnymi informacjami. Chciałam się pochwalić. Mój syn się dostał na medycynę wczoraj. Tak się cieszę, że po prostu nie mogę wytrzymać. Musiałam zadzwonić. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. No i po to właśnie jesteśmy, żeby dzielić się radosnymi informacjami ze 13.9. Gratulacje także dla młodzieńca, który dostał się na medycynę. Zdrad. liście na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Wolałabym przespać cały świat, cały świat, cały świat. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długie łzy. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie. Daria Zawiałow oczywiście. Audycja poranna za 10 minut będzie 9. To jest ten moment, w którym sprawdzamy, gdzie kto jeździ. Ewa Lipowicz. Szorstkie, zawsze zgrabnie przycięte, krótkie włosy, pełne życia oczy i pełen uśmiech. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Jednoosobowy dział promocji Polskiego Radia. Dusza człowiek. Ja tam jadę. Elżbieta Walędzik. Wyjeżdżam czasami, ale tak naprawdę całe lato spędzam na swojej ukochanej działce, którą mam od 4 lat. A to jest taka działka, gdzie są piękne drzewa. Spinasz się? No czasami tak, dlatego że jest taki na przykład orzech ogromny. I wspinam się, żeby obciąć gałęzie. Daj dobry Boże wszystkim taką parę na emeryturze. To Włoch czy laskowy? Włoski, taki na nalewkę dobry. Kolejna umiejętność naszej dziewczyny. Trochę mi moja mama pomaga. Tam zasypujemy cukrem, bierzemy zielone orzeszki i tak dalej. Tak dalej to sobie darujmy. Coś jeszcze na tej działce? Tam jest tak cicho, że przy moim temperamencie to czasami prawie, że zaczynam do siebie mówić. Bo tam własne myśli słyszę, nie mam, jak jestem sama, to nie mam z kim rozmawiać. Ale panowie przychodzą, koszą mi trawę, nic tam nie robię więcej, ale generalnie jest super. Elkę kiedyś wystawią w Sewr jako wzór optymizmu, zawsze jest na plusie. No czasami przyjeżdżają jacyś znajomi. Nie zawsze? I wtedy się robi jakiegoś grilla, ale no nie jest to działka, na której trzeba ciągle coś robić, sadzić, szczypiorek, pietruszkę. Pietruszkę to byś mogła posadzić, potwornie droga, miałabyś na kolejną. Działkę. A jest jeszcze jeden atut podstawowy, że jest blisko. Boże, radia? Warszawy, więc można się poinhalować spalinami. Szybko przemieścić. A nie chciałabyś tam mieć zagonu kwiatów, tylko ta trawa? Kwiatki są 4 klomby, śliczne. Mam szałwie, mam bratki, mam pelargonie, też bazylię w różnych drewnianych skrzyneczkach, rozmaryn. Ogrodniczka na pełen etat. Sama coś robisz? Z motyczką, bo kosić nie umiem, bo tam jest sporo tej trawy, a taką kosiarkę mam strasznie ciężką, także panowie mi pomagają. To jest ten czar Eli, który zawsze działa. Tacy panowie, którzy po prostu, no chcą sobie zarobić. To jej nie odbiera uroku. Chociaż też trudno bardzo ich znaleźć. Elka zawsze znajduje. Jaki jest twój przepis na sukces? Nie wiem, no może któryś się zlitował, że tu taka starsza pani i że musi tą trawę skosić, bo chodzi po kolana w kasie. W trawie. Freudowska pomyłka. Nie ciągniecie na morza, oceany, w góry? No czasami wyjeżdżamy gdzieś z córką moją nad wodę, ale mam jeszcze krótko tę działkę i taka jeszcze jestem nią zauroczona. No a poza tym, jak jeżdżę sobie na wypady z trójką albo teraz z latem z radiem, no to jest... Ty wtedy ciężko pracujesz, nie wypoczywasz. No ale ja to tak lubię, że dla mnie to jest wypoczynek. Ja lubię przez to, że jestem z wami i że tam się coś dzieje i że ludzie przychodzą i że w ogóle. Jak interpretujesz i w ogóle? Akcja, akcja, cały czas adrenalina. Na tej świętej działce coś zmalowałaś? Zmalowałam, od razu w drugim roku rękę sobie złamałam. Gram w kometkę na trawie i był dołek. I się zahaczyłam o trawkę. To był taki pierwszy akcent, który, jakby to powiedzieć jeszcze, wzmógł moją przyjaźń z działką, że właśnie coś się dzieje. Cała ona, cała Ela Walędzik. Bardzo dziękujemy. Polecamy państwu Lato z Radiem Festiwal, jak będzie w Stalowej Woli albo w Krakowie, to tam na pewno będzie Ela Walędzik, także można odwiedzić i sklepik Walędzik też tam jest. Ewa Lipowicz i Ela, bardzo dziękujemy. A, jeszcze jeden słuchacz z pytaniem. Takie pytanie, bo nie są zrozumieć hymnu Olimpiady za ani nic nie zrozumiałem. To tak by się pan zapytał dla wesołości pana Brazdowskiego, czy to jest takie koko, koko, Olimpiado spoko, czy co to jest? Co oni tam śpiewają? Bo ja nie mam pojęcia. No niech pan posłucha. No proszę uważnie posłuchać. Moim zdaniem było coś o Rio de Janeiro. że niby poprzednim razem. Może tak być. To oficjalna piosenka Igrzysk Olimpijskich, które dokładnie za rok rozpoczną się w Tokio. Tomasz Gorazdowski jest na miejscu, sprawdza, jak wygląda Tokio na rok przed Igrzyskami i opowiada o tym. W audycji porannej opowiadał, będzie opowiadał także w audycji do południa i w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, tak więc proszę słuchać uważnie. Hirek Wrona po dziewiątej, a my mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Dziękujemy za 5,5 minuty 9. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując ekspres automatyczny Philips w kolorze antracytowym z karafką na mleko i 5 rodzajami napojów,